राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 15 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम मनुष्य जहाँ है वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है, क्यों परमात्मा ही तो अंश है, ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 5 बातें है, तो 5 बातें ईश्वर में यही है। ईश्वर अंश वो ईश्वर ही है, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान है। तो भगवान भी ऐसे है, ये भी ऐसा ही है। जब ये ऐसा है तो करना कुछ नहीं है, उस परमात्मा में स्थित होना है, तो कुछ भी नहीं करना ये विश्राम है। केवल भगवान मेरे हैं, ऐसा होकर भगवान में स्थित हो जब करे कर्म नहीं, चिंतन करे नहीं, भगवान ही केवल मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, मानो पर वस्तु नहीं है हमारी, कोई व्यक्ति है वो वस्तु है, हमारी कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है। उस पर निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक हो जाए, बस 4 बातें हैं, निर्भय हो जाए और निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए और निशंक हो जाए। शोक भी कोई नहीं, शंका भी कोई नहीं, चिंता भी कोई नहीं, भय भी कोई नहीं, इन वो छोड़ दे, 4 बातों को छोड़ दे, बस संदेह नहीं इसमें किंचित मात्र भी, भगवान का स्वरूप है, ये सदा ही साथ में था। इन काम क्या किया गुरु का, जो परा प्रकृति होते हुए अप्रकृति के अप, ये परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति के अहं को पकड़ लिया, अहं का सर्वथा त्याग कर दे तो सीधी बात है, अहं का त्याग होता है क्रिया मात्र के त्याग से। क्रिया कुछ भी करोगे तो अहं आएगा, क्यों करना है ये प्रकृति में है, करना और पदार्थ है तो प्रकृति में है, और परमात्मा का स्वरूप करना नहीं है और पदार्थ भी नहीं है। इस वास्ते वो क्रिया का जो क्रिया भी क्रिया नहीं है, इससे नाहंकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जैसे बुद्धि लिप्त नहीं होती, चाहना कुछ नहीं होती, अहंकृत भाव नहीं, अहंकृत मैं हूं ये भाव नहीं है, यस्य नाहंकृतो भावो, यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते, अथवा भी से मान लोग नाहंती न निबद्धते, ये 2 बात को त्याग कर दे तो 2 बात छूट जाएगी, न किसी का हनन करता है न किसी बाध्य होता है बाध्य करता है, आपसे आप ही स्वतः स्वभाव ही, इससे नहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं, नहांगर तो होगा और बुद्धि जैसे लेप होती, बुद्धि का लेप नहीं है, बुद्धि का लेप होना भोक्तृत्व है, अहंकार भाव नहीं कर्तृत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग है। त्याग क्या है, इसको स्वीकार ही नहीं करना। त्याग तो तब होगा अपने में हो और उसका त्याग करना, अपने में है ही नहीं, इसको स्वीकार ही नहीं करना, तो फिर है जैसे सत्य हो जाएगा स्वाभाविक। ये करना और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ के साथ मिलता रहने से पता नहीं लगता है, क्रिया और पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। इस वास्ते अक्रिय और पदार्थ से रहित विश्राम, विश्राम मानो यो नहीं मैं सो गया नींद ले ली, विश्राम यो नहीं, विश्राम मानो करना कुछ है ही नहीं। परमात्मा है, वो परमात्मा स्वतः सिद्ध है। इस बात से आत्मसंस्तम मना करता न कंचित चिंतित, आत्मसंस्तम मना करता मन में एक परमात्मा ही है ऐसा कर देने से, बस परमात्मा ही है चिंता कर चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, न पदार्थ का चिंतन, न क्रिया का चिंतन, न वस्तु का चिंतन, न व्यक्ति का चिंतन, न परमात्मा का चिंतन, न आत्मा का चिंतन, न ब्रह्म का चिंतन, कोई क्रिया नहीं, चिंतन नहीं, यार पदार्थ कोई नहीं, पदार्थ सब उत्पन्न नष्ट होने में आए, क्रिया आरम्भ हो रहा होने वाले, स्वयं का न अंत होता न अंत होता है, न मिलता है न जुड़ता है, तो स्वयं परमात्मा सबके साथ स्वतः स्वाभाविक स्थित है, उनमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है। क्रिया करने से पदार्थ का महत्व देने से हम उनसे विचलित हो जाते हैं, पदार्थों की तरफ क्रिया होगी, पदार्थों की तरफ भी वस्तु होगी, वस्तु और क्रिया में अटक जाते हैं और फंस जाते हैं, इस वास्ते फंसते रहे है जैसे ही रहते हैं। स्वाभाविक मुक्ति है, ये बहुत सुगम बात है, बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया साधन है, ना हमारे उसे चाहे हमारी कोई चीज है ही नहीं, ये सब जड़ विभाग में ही है, प्रकृति विभाग में ही, अमुक चीज मेरी है, अमुक मेरी चाहिए, अमुक से मेरा संबंध है, अमुक से लेन देन है, ये केवल माना हुआ, कोई संबंध नहीं हमारा, हमारे केवल परमात्मा है, पर मैं इस प्रकार से स्वयं इस प्रकार से प्रकृति का संबंध है ही नहीं इसके साथ, ये सब प्रकृति में है, ये जड़ विभाग में ही होते हैं, तत्चेतन विभाग नहीं है, मेरा तेरा लेन देन चाहना संबंध दिक्कृति सब इसमें होती है, जड़ता के साथ सर्वता संबंध विशेष, न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव ही नहीं, बुद्धि जैसे नहीं पेते, बुद्धि जिसमें लिप्त होते ही नहीं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के नैव किंचित करो, तीसरा करना पड़ा किंचित मात्र भी नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी अपने में करना पड़ा नहीं है, इसको संतों ने कहा है कि बहुतों को इस बात पता नहीं है, बढ़िया सबसे बढ़िया साधन है, बढ़िया क्यों है कि जो व्यक्तित्व है वो इससे दूर हो जाता है, व्यक्तित्व दूर क्रिया करने से, पदार्थों को महत्व देने से क्रिया अपने मैंपण का निषेध नहीं होता, मैंपण है नहीं, क्रिया और पदार्थ के साथ में हमारा संबंध ही नहीं है, यह सब जड़ विभाग में, जड़ विभाग में जो अपने विभाग में है ही नहीं है, ऐसा तो करता और भोगता पड़ेगा, संबंध न जोड़े, संबंध न जोड़े, बस यही बात है, तो कोई संबंध नहीं सारे। न करता है न भोगता है। तो ऐसे नाहक तो भाव बुद्धि से लिपे थे, पाप होने से सर्वथा दूर हो जाता है। ये संसार फसाने वाली चीजें जितनी है वह में क्रिया और पदार्थ ही मुख्य है। सच में संसार में फसाने वाली जितनी चीजें उनमें दो ही मुख्य है, एक क्रिया एक पदार्थ। ये अनेक भेद हो जाएंगे पर क्रिया और पदार्थ तो ही है, न किसी क्रिया के साथ संबंध हो न किसी पदार्थ के साथ में, किसी तुम्हारे संबंध नहीं हमारा। तो प्रकृति का संबंध विच्छेद हुआ और स्वरूप स्थिति हो गई। वो स्वरूप स्थिति तो है पहले से, क्रिया और व्यक्तित्व विशेष, क्रिया और पदार्थ को लेने से व्यक्तित्व विशेष होता है। जो व्यक्तित्व जब नहीं रहेगा तो स्वरूप स्थिति स्वतः है वो स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्ति ही प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, स्वतः प्राप्त है उसी की प्राप्ति है। इस बात से हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ है वो संसार है, हमारा कुछ नहीं चाहिए। हमारा शरीर हो तो बस अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भक्त पर औषधि भी चाहिए, खेती कर जमीन भी चाहिए, चाहिए चाहिए कि लैन लग जाएगी फिर। अपना शरीर नहीं माने तो कुछ नहीं चाहिए। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि की प्राप्ति हो जाएगी। ये व्यक्तित्व है ये क्रिया से मिटता नहीं, क्रिया करने से और पदार्थ को महत्व देने से मिटता नहीं। पदार्थ उत्पत्ति नाश वाला है, एक क्रिया आरंभ और अंत वाली है, थकावट होती है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य से संबंध जोड़ने पर ही अहंकार रहता है, क्योंकि अहंकार है वास्तव में अपरा प्रकृति, भूमि रापो अन्न वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार भिन्ना सदा अर्था प्रकृति। इसमें इंद्रिया भी आ गई, प्राण भी आ गए, शरीर में सब आ गया, इसमें ये अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा ही रह गए, खुद रहा ही नहीं, खुद कह रहे। इसे ना अंकृत भाव, अंकृत भाव है ही नहीं, तो खुद क्या रहे, परमात्मा ही रहे, खुद की जगह परमात्मा ही रहे, रहा ही नहीं। तो सत्य मुक्ति है स्वाभाविक, स्वाभाविक ये क्रिया और पदार्थ आदर देने से ही गलती हुई है, जिसमें क्रिया को आदर विशेष दिया है। पदार्थ है वो भी क्रिया ही है, क्यों पदार्थ मात्र में क्षण भंगुरता है, एक क्षण में पदार्थ ठहरता नहीं, तो क्रिया ही क्रिया हुई। तो जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है नहीं, बुद्धि के संलिप्त ही, बुद्धि लिप्त नहीं होती किसी में, तो भोगतापन भी नहीं है, कर्ता और भोगता पर से रहित स्वरूप है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। इसे न अहंकृत भाव बुद्धि से न निवेदे, अथवा भी जी मान लो ना निवेदे, सब लोगों को मार कर न मारता है न लिप्त होता है, क्योंकि संबंध नहीं है। जैसे गंगा जी है, यदि गंगा जी में ब्राह्मण बह जाए, गाय बह जाए, तो ब्रह्मचर्य को ऐसे लगते नहीं, क्योंकि मैं अहंकृत भाव है ही नहीं, इसको मैं दबो दू, इसको न दबो, इसको ठीक करो, अहंकृत भाव है ही नहीं, और भोक्तापन भी नहीं है, तो ये तो स्वभाव से स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है सब ऐसे साथ संबंध नहीं, समझ नहीं तो निर्लिप हो गया। स्वतः स्वभाव निर्गत रहा, स्वतः स्वाभाविक निर्लिपता है, ऐसे नाहंकृत भाव बुद्धि ऐसे न निपते। विश्वास ने करते तो बोलते तो ये ईश्वर है नहीं, ये केवल जड़ में ही है, जड़ में ही इंद्रिया इंद्रिया दृश्य वर्तन थे, नान्य गुणे भे करता नाम यहाँ दृष्टान बचती गुणे भे से परम व्यक्ति मदभाव सुनी होती पंचायत न्याय माँ विपरीत माँ पंचायत से तो माँ से हेतु है अधिशानंद थोड़ा करता कर्ण से विद्या से दैवन से बात पंच तो इसमें करता क्या है अहंकार भी बूढ़ा करता मति मन थे अहंकार से मोहित अंतर करने वाला करता मानता है जो मोहित नहीं है उसे करता है ही नहीं करते तो है नहीं चेतन में कवित्र भोगते तो है ही नहीं इनको स्वीकार करे ही नहीं स्वीकार न करना है बस त्याग करना पड़ता ही नहीं स्वीकार ही नहीं करे त्याग क्या करे स्वीकार ही नहीं है जुम्मन अपना स्वरूप का अनुभव करे ऐसे बुद्धि लगते थे अथवा विषय मान लोग न हंते न निवेद्य थे कर्तव्य तो भक्त तो है ही नहीं है नहीं उसको माने उसको माने फिर त्याग करे तो स्वीकार ही न करना ठीक है फिर त्याग करना पड़ता ही नहीं अब हम है ही नहीं न करते तो है न बहुत तो है आनंद हो गया आनंद आनंद मौज हो गई बड़ी सीधी सीधी बात है सरल बात है एकदम सीधी कर्तृत्व बौद्ध को स्वीकार न करे ऐसे नाहंकृत भाव बुद्धि जैसा लिपे थे नाहंकृत भाव ये अहंकार का त्याग है बुद्धि जैसे लिपे थे ये भौतित्व त्याग है कहते तो भौतित्व नहीं है करते तो भौत यही नहीं करते तो भौत नहीं है तो करता कुछ है ही नहीं करता तो क्रिया करे तो होता है अरे क्रिया में कुछ कुछ मन में कुछ लालसा है कुछ इच्छा है कुछ प्राप्त करना चाहता है तब क्रिया करता है हमारे पास जाना है मिलना है तो फिर कैसे रहेगा ऐसे नाहंकृत भाव बोले ये संलिप्त है न हंते न निबद्धते सुधे है जैसे रहेगा स्वाभाविक कैसी बड़ी बात है कैसी ऊंची बात है मूल में प्रकृति को महत्व देना है प्रकृति के पदार्थ को पद्धति कार्य को इनको महत्व देना है यही गलती है और वो महत्व न दे ठीक रहेगा महत्व भी जमा लोग नानते नाले में देते कर्तृत्व होने से वो क्रिया कर्म बन जाता है कर्तव्य होने से क्रिया मात्र रहती है। जैसे वृक्ष वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं हिलती है, पीपल का पत्ता हिलता है, हिलते हो क्रिया कर्म नहीं बनता। अहंकार वो होता है, कुछ पदार्थ की इच्छा होती है, तब वो क्रिया कर्म जनक बन जाती है, कर्म बन जाता है। वो कर्म होता है, शुक्र को फल देता है। वो स्वीकार न करने से कर्म ही नहीं बनता। बड़ी स्थिति बस बात एकदम कर्तृत्व भोक्तृत्व यही बंधन है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व ही है स्वरूप। ऐसा संबंध विच्छेद हो गया, अपना स्वरूप में है जो हो गया। हत्वा पैसे मान लो नहन थे नानी बैठे थे ये पाप पुण्य करते तो भोग लेना देना कुछ करना ये सब प्रगति कार्य। प्रगति हमारा संबंध नहीं, तेरे बंधन रहा ही नहीं। बंधन वास्तव में है नहीं, जिसका अभाव हो जाता है वो चीज अपनी होती नहीं। संयोग वाले वियोग जिसका होता है वो अपनी चीज नहीं होती। शरीर अपना दिखता है, अपना नहीं है, ना अपनी मर्जी चलती है, ना इसके ऊपर अपनी स्वतंत्रता कुछ कर सके, शरीर बदल सके, रंग बदल सके, हाथ की बात नहीं है। बीमारी से रख सके और मरते से मृत्यु मरने न दे, ये हमारे हाथ के नहीं। तो स्वतंत्र संबंध हमारा है ही नहीं, हमारा संबंध ही कुछ नहीं है। तो चिंता किस बात की? न देव स्वरूप जैसा है वैसा वैसा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।